Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 20. Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матукоўскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся, хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго не зробіш за кампанію. Праўда, у апошні момант Геннадзь з Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было ніякавата, не хацелася падвоіць Матукоўскага. Група падабралася немалая, чалавек 20 менчукоў, амаль пароўну мужчыну і жанчыну, што да мяне, да камаль усе незнаёмыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся поблізцю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні амаль сядзеў на калене задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным. Гавана спаткала нязвыклай гарчынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго з ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас не шмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага улову. З аэрапорту нас з Матукоўскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец, што служыў міліцэйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу, шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна гаспадар распавёў пра сваё жыццё, радаснага, якім, аднак, было няшмат. У пачостак яму мы прывезлі пару боханаў чорнага хлеба, пры які ў самалёце Матукоўскі казаў, будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады. Група пасялілі ў гатэлі ці не самым шыкоўным у Гаване, каля славутай набережнай. Але, як і всюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занедбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадарання. Яшчэ ў Маскве нам абмянялі на тутэйшыя песу даволі вялікую па тым часе суму – 400 рублёў. Выдалі тархеты, такія карткі, з якімі толькі можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў. Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведанне гістарычных месцаў, звязаных з гераічнымі ўчынкамі каменданта Фіделя і ягоных слаўных паплечнікаў Че Гевара і Рауля Кастра. У музеі паказалі заспіртаваныя пальцы Че, які, як вядома, гераічна загінуў у Калумбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але каманданты адпомчаць за пагібель свайго вялікага паплечніка запэўнілі нас. З'ездзілі ў затоку свіней, дзе адважны камандант стрэліў у інтэрвентаў савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзілі некае балота, што кішэла кракадзіламі, але не дужа напалохала нашых жанчыну, якія сказалі, што на радзіме бачылі немала іншых кракадзілаў двуногіх. На камфартабельных іспанскіх аўтобусах з мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец вострава ў братні з Беларусью Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваныя за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасвіліся статкі буйвалаў з белымі птушкамі на храбцінах. Воддаль месціліся пальмовыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трымаліся далей ад турыстаў, такі быў загад мясцовых уладаў. Невялічкія гарадкі, што трапляліся на нашым шляху, мелі выразны гішпанскі выгляд, архітэктурай, цеснымі вулічкамі, мноствам касцёлаў. Як аўтобус спыняўся, нас адразу абляпляла дзятва – «Рус, дай!». Давалі ўсё, што ў каго трапляла, ад значкоў да самапісак. Усё бралі з вялікай ахвотай. Матукоўскі стае нагоды яшчэ з дому запасся лаўкамі, якія і раздаваў у дзясяткі прагну працягнутых рук. Але нашага запасу явна не хапала для ўсіх, хто хацеў што ўзяць. Ля краму цярпліва застыглі звыклыя для нас чэргі жанчынаў, чакалі часу продажы папшою. У другім месцы душыліся за ярка-аранжавымі тазікамі з пластыку. Усё тое выдавалася па картках, таксама як і 2 метры чорнай і 2 метры белай тканіны на год. Для вызначэння стану жыцця беднасць тут была недакладнае слова, болей дакладна, мабыць, была галеча. З тым і жылі ў чаканні канчатковыя перамогі сацыялізму. Пасля ўжо дазналіся, што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі належала дзяржаве і размяркоўвалася цэнтралізавана строга паводле норму. У прыватнай уласнасці не заставалася нічога. Вырашчаная ў гаспадарках жывёла, куры і яйкі належала спярша здаць дзяржаве, а пасля трымаць ад яе тое, што належала паводле законаў. Утаіць, што і з'есці было немагчыма. Затым сачылі так званыя камітэты абароны рэвалюцыі, сфармаваныя ўладай з бяднейшых і заслужаных рэвалюцыянераў. Для таго, каб атаварыць карткі, трэба было 600 песаў. Астатняе можна было выкінуць на сметнік. На прадпрыемствах, як і ў Савецкім Саюзе, культывавалася сацыялістычнае спаборніцтва, якое і на Кубе ўсё шырылася і шырылася. І за перавыкананнем плянаў плацілі. Тую плату можна было назіраць на вуліцах, калі разам з сухім лісцём ад пальмаў вецер гнаў запрацаваныя звыш пляну песы. У Гаване у нас была нядоўгая гутарка з адным кубінскім пісьменнікам, які пісаў і выдаваў раманы на рэвалюцыйныя тэмы. Працаваў пісьменнік на нейкай гаспадарчай пасадзе, пісаў выключна ў вольны час, ганарару за свае творы не атрымліваў. Мы папыталіся, які ў дадзеным выпадку сэнс іх пісаць. Стуліўшы галаву, той сумна адказаў: «То мой рэвалюцыйны абавязак». Узорна-паказальная школа, куды нас аднойчы павезлі, усіх надзвычай уразіла. Мы прыехалі ў дзённы час, калі, як думалі, дзеці будуць вучыцца. У вялікіх мадэрновых будынках сярод шырокіх плантацыяў цытрусавых было, аднак, ціха і бязлюдна. Двух'ярусныя беззаганна засланыя ложкі, пад лінеечку састаўленыя цацкі і падручнікі дужа напомнілі мне незабыўны салдацкі парадак колішняй казармы. Нават днявальны стаяў ля тумбачкі каля дзвярэй. Тое ўражанне яшчэ болей пацвердзілася, калі ў двор з плантацыю прамаршыраваў першы атрад на чале з настаўнікам. Ніякага шуму, дзіцячай мітусні, нават выкрыкаў і гучных размоваў. Гучалі толькі каманды. Пасля абеду ў сталовай адзін у вішні 12-гадовы хлапчук прадэманстраваў нам зайздроснае умельства разабраць і сабраць аўтамат Калашнікава. Другі тое зрабіў нават з завязанымі вачыма. Сапраўды дужа ліха. Але навошта? Вось пра навошта неўзабаве адбыўся дыспут у нашай групе, дзе было некалькі настаўнікаў. Адны казалі, што тое правільна, няма чаго распускаць моладзь, бо адсюль п'янства і ўсё іншае. Тут пануе метад макаранкі, які ў нас, на жаль, занедбаны. Іншыя пярэчылі, што лепш быў бы метад Сухамлінскага, болей свабоды і павагі да асобы дзіцяці. Свабоды і так звыш меры, вунь яна да чаго давяла, не пагаджаліся з імі, паглядзіце на нашых пісьменнікаў, хоць бы на таго ж Салжаніцына. Тады, мабыць, самы разумны з нас сказаў, што тое не прадмет для дыскусіі на Кубі, тут свае парадкі і не нам у іх умешвацца. За размовай пільна сачылі нашы гіды, што некалі вучыліся ў інстытуце імя Лумумбы і разумелі па-расейску. Мікола Матукоўскі тады рабіў у «Ізвестіях», і на Кубе ў яго быў калега, спецкор тая газеты. Аднойчы ён прапанаваў нам з'ездзіць да старэйшага брата Фіделя Рамона, які недалёка ад Гаваны працаваў шэфам аграрнага комплексу. Перад паездкай трохі паспрачаліся, браць ці не браць бутэльку маскоўскай, якая ў нас засталась апошняй. Купіць тут гарэлкі ці якога алкаголю было немагчыма, хоць мы і мелі грошы, ды скончыліся тархеты. Мікола сказаў: «Што ж, у брата Фіделя не знойдзецца для гасцей чаркі?» Але ягоны калега мякка зазначыў: «Вазьміце», і мы ўзялі. Тая бутэлька і сталася адзінай, якую мы выпілі разам з барадатым Рамонам і тузінай ягоных памагатых. На аканчальна развітальнай імпрэзе ў Гаване з кароткай прамовы ад дэлегацыі выступіў Мікола Матукоўскі. Тую прамову па-гішпанску ён старанна рыхтаваў яшчэ ў Менску, і адзін кубінец з ліку тамашніх гідаў, што сядзеў побач, ціха сказаў мне: «Во не ведаў, што ваша беларуская мова гэтак падобна да гішпанскай». Мікола дужа пакрыўдзіўся, калі я пасля сказаў яму пра тое, сам ён быў пра яе іншыя думкі. Тая кубінская пілігрымка была ўвогуле цалкам дыскамфортная. Я дужа прастудзіўся ў тропіках, да таго ж мы атручыліся айчыннымі кансервамі, але у чымсь і карысныя. Мы ўбачылі, што ёсць на справе славуты востраў свабоды, таксама як і зразумелі пэўныя грымасы сацыялізму ва ўмовах аўтарытарнай улады. Бедаку заўжды прыемна ўведаць, што камусь яшчэ горш, чым яму. Але наўрад ці тады разумелі тое кубінцы, якія адно спадзяваліся. Закалыханыя шматгадзіннымі мітынгамі ў гонар рэвалюцыі, яны ўсё чакалі. Мінуць гады, і не дачакаўшыся, яны рынуцца цераз пратоку да ненавіснага капіталістычнага Маямі, дзе знойдуць нейкую магчымасць жыць, хіба не на сваёй, на чужой зямлі.